substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin. Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. No i jak twój kręgosłup? Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max. Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 6 sierpnia, minęła 11. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Karol Nawrocki prezydentem złożył przysięgę w Sejmie. Woda w dwóch miejscowościach pod Krakowem niezdatna do picia. Zakaz wchodzenia na wały przeciwpowodziowe obowiązuje w części województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Karol Nawrocki objął urząd prezydenta. Przed Zgromadzeniem Narodowym złożył przysięgę o dochowaniu wierności postanowieniom Konstytucji i staniu na straży godności narodu, niepodległości i bezpieczeństwa państwa. W orędziu mówił m.in. o programie, który prezentował podczas kampanii wyborczej. W Sejmie jest Agata Król. Agato, o czym jeszcze mówił nowy prezydent? Karol Nawrocki mówił przez blisko pół godziny, podkreślał, że zamierza realizować program, z którym szedł do wyborów, ale wspominał też o chęci zmiany Konstytucji za 5 lat. Mówił o działalności na arenie międzynarodowej i o inicjatywach, których nie będzie popierał, jak podniesienie wieku emerytalnego. To, co wybrzmiało na wstępie, to to, że podczas swojej prezydentury będzie głosem polskiego społeczeństwa. Dziś z sejmowej mównicy powtórzył podziękowania dla wyborców. Dziękuję wszystkim za oddane głosy, za wsparcie. Dziękuję także, drodzy Państwo, tym, którzy nie głosowali na mnie, a wzięli udział w tym demokratycznym akcie wyborczym w związku ze świętem naszej demokracji. Teraz trwa spotkanie pary prezydenckiej z prezydium Sejmu i Senatu do Pałacu Prezydenckiego. Karol Nawrocki wraz z małżonką dotrą około godziny 15. Agata Król, dziękuję za relację. Przed gmachem parlamentu zebrali się zwolennicy Karola Nawrockiego. Jak mówią, chcą razem cieszyć się z inauguracji jego prezydentury. Przyjechaliśmy aż z Gdańska. To musi pan wiedzieć, że dla nas to jest duże poświęcenie, ale chcemy to robić. Właśnie chcemy być razem i z tymi ludźmi, którzy tu są, cieszyć się. Motywacja przywitać nowego prezydenta. No, to jest moja motywacja. Kochanego Karola. Czekaliśmy i się stało. Wspólnota łączy. Naród łączy. Polska łączy. My wszyscy się łączymy, a w końcu jesteśmy wszyscy Polakami. To jest bardzo ważny dzień, dlatego że będzie w końcu porządek w tym kraju, bo będzie normalny prezydent, który powinien być. Uczestnicy wiecu przejdą teraz przed Pałac Prezydencki, a potem na Plac Zamkowy. Mieszkańcy części miejscowości Lusina i Libertów pod Krakowem nie mogą korzystać z wody z wodociągów. Sanepid wykrył bakterie coli. Służby sanitarne przypominają, że bakterie te występują w środowisku naturalnie i do zakażenia nie musiało dojść przez działalność człowieka. Do Lusiny i Libertowa przyjechały beczkowozy. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa usuwanie skażenia. Zakaz poruszania się po wałach przeciwpowodziowych wprowadzono w części województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Obowiązuje do odwołania. Wały w niektórych miejscach są uszkodzone. Zakaz obejmuje piesze i kołowe poruszanie się po wałach przeciwpowodziowych administrowanych przez zarządy zlewni w Elblągu, Gdańsku i Tczewie. Obowiązuje on do odwołania i ma na celu ochronę osłabionych odcinków wałów oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Szczególnie dotyczy to gmin powiatu elbląskiego, takich jak Markusy, Rychliki, Tolkmicko czy Gronowo-Elbląskie, gdzie doszło do uszkodzeń i przerwań wałów, m.in. nad rzekami Dzierzgoń, Tyna, Elszka i Kanałem Modrym. Ograniczenia obejmują również wały w powiatach sztumskim, Dworskim, Gdańskim i okolicach Kwidzyna. Zakaz nie dotyczy służb prowadzących działania zabezpieczające. Relacjonowała Aneta Pastuszka. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wzywa Waszyngton do zwiększenia presji na Rosję, by zakończyła inwazję. Słowa te padły w czasie wizyty w Moskwie amerykańskiego wysłannika Steve'a Witkoffa. Ma on rozmawiać o pokoju w Ukrainie. Od wyników rozmów zależy, czy Donald Trump nałoży na Rosję oraz jej partnerów nowe sankcje. Kawa coraz droższa. W sklepach w Niemczech zdarza się, że jest kradziona. Paczki i słoiki z kawą coraz częściej są wystawiane w zamykanych regałach. Dotychczasowy, najczęściej poranny standard

for my name was Eliza Day. Kylie Minogue, Nick Cave and the Blood Seeds. 2273 UKF Małopolskie Radio.pl. Spojrzałem za okno, rano było pochmurnie, przynajmniej w Warszawie, teraz coraz więcej słońca, a tak swoją drogą to było takie przysłowie. Znaczy jest ciągle od świętej Anki chłodne wieczory i poranki. Te poranki faktycznie są chłodne, ale jestem ciekaw, czy jak przyjdą te upały, które w końcu są zapowiadane, to te poranki też będą chłodne, czy będą też upalne. Zobaczymy i sprawdzimy, czy przysłowie w tym roku się sprawdzi. 2273 UKF małpapolskiradio.pl. Telefon i mail się sprawdza zawsze, jeśli Państwo do nas napiszą i zadzwonią. I pierwszy telefon dzisiaj. Dzień dobry, Katarzyna z tej strony. Bardzo prosiłabym dla mojej sąsiadki, która robi remont, to będzie Paula Abdul, Rush Rush. Soul at ease. What I'm saying is I'm into you. Here's my story and the story goes, you give love, you get love, and more than heaven knows. You're gonna see, I'm gonna run, I'm gonna try, I'm gonna take this love right to you. All my heart, all the joy. Oh baby, baby, please rush, rush. Hurry, hurry, lover, come to me. Rush, rush. I wanna see you get free with me. Rush, rush. I can feel it, I can feel you all through me. Rush, rush. Ooh, what you do to me. And all I want from you is what you are. Don't Rush, Rush i Pola Abdul. 227-3-UKF@polskiradio.pl. W muzycznej poczcie uciekamy od polityki, więc zupełnie niepolitycznie piosenka, którą proponuje pan Janusz. Dzień, w którym pękło niebo. Zespół Jam. Pękło niebo to grupa Jam w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Jam, który dość często pojawia się wśród państwa propozycji. 227-3, nasz telefon dzwoni. Dzień dobry. Zbyszek z Gagarina. Poproszę piosenkę Beatlesów Ticket to Ride dla wszystkich podróży, a w szczególności dla pani redaktor Barbary Marcinik. Dziękuję. Ticket to Ride i The Beatles w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Przed krótką przerwą w Muzycznej Poczcie UKF jeszcze Emily Sandé. Pan Tomasz pisze, że przegapił koncert Sopocki, tej artystki. Kiedy usłyszał o nim, już było po. W związku z tym dziś prosi o wielki przebój Next to Me. Emily Sandé. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Letni zjazd cenowy na produkty objęte promocją. Na przykład dron DJI R3. Czas lotu do 46 minut. Dwie kamery. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4649. Teraz za 3999 zł. Taniej o 650 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowie. Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy Merlin zmalowaliśmy coś dobrego. Teraz biała farba do wnętrz Decoral już za 99,70. Aż 10 litrów plus 1 litr dolewki gratis. Odporna na zmywanie, idealna na ściany oraz na sufity. I tak, 10% farby dostajesz gratis. Do Leroy, oszczędzisz właśnie tam. Szykuj się na malowanie z Leroy Merlin. Lody, lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody, dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Pamiętam twoje oczy. Warszawskie kombo taneczne. 15 wyjątkowych tang na 15-lecie zespołu. Zapraszam do świata pięknych polskich tang. Udajmy się razem w podróż pełną wzruszeń, humoru i lirycznych melodii. Jan Emil Młynarski, Warszawskie kombo taneczne. Nowy album Pamiętam twoje oczy to hołd dla miejskiej elegancji i tanecznego ducha dawnych lat. Album dostępny w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Gratisowe środy z aplikacją Lidl Plus. Awokado Has, jedna sztuka plus jedna gratis. Mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik, 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Żegnamy reklamy. To trójka, godzina 11.30, więc u nas kilka słów o architekturze, szczególnie tej współczesnej. Jeśli państwo wybiorą się do Wenecji, a ostatnio może być to utrudnione, bo przecież Wenecjanie protestują przeciwko napływowi turystów, to poza zabytkami może warto poszukać również współczesnej architektury. Dziś opowieść o Japończyku, który projektował w Wenecji na zlecenie francuskiego biznesmena. Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska. Może to moje subiektywne zapatrzenie i zachwyty, ale znowu zabieram Państwa w to miejsce. Wenecja. Miasto, które oddycha architekturą. W tym roku w związku z odbywającym się tam co dwa lata Biennale Architektury wędrujemy tam szczególnie często. Dzisiaj jednak z zupełnie innego powodu, by znaleźć pracę wspaniałego japońskiego architekta. Ten japoński architekt, on jest znany z tego, że on potrafi beton zamienić w alabaster. Tak o Tadao Ando mówi architekt Grzegorz Stiasny i przyznają Państwo, że cud zamiany betonu w alabaster może frapować. Trzeba się przenieść do Wenecji. Wenecja to jest fantastyczne miejsce, cud świata, prawda? I teraz co architekt może powiedzieć o Wenecji, która się wydaje miastem kompletnie zabytkowym, zupełnie bez nowej architektury. bo niby wydaje się, że tej nowej architektury tam nie ma, że to są tylko te placyki, kościoły, wąziutkie ulice, kanały, tak, i rzeka Canale Grande, która płynie znikąd donikąd. Tymczasem jest i ona, architektura współczesna. Ona tam jest i to w fantastycznym, najlepszym, na najwyższym światowym poziomie, tylko rzeczywiście, ponieważ to jest miasto super zabytkowe, więc żeby do niej dotrzeć, to trzeba wiedzieć gdzie. I tu bym polecił wizytę w Centrum Sztuki Współczesnej w dawnych takich magazynach celnych. To jest na samym cyplu ujścia Canale Grande naprzeciwko placu Świętego Marka. Na skrzyżowaniu Canale Grande i kanału Giudecca znajduje się trójkątna działka Punta della Dogana. Na tym terenie stoi długa, niska zabudowa z XVII wieku. Na szczycie zwieńczona przysadzistą wieżą z ozdobnym zielono-złotym wiatrowskazem symbolizującym fortunę. To dawna komora celna Wenecji. Tam wielki bogacz francuski z Paryża, handlarz bodajże torebkami, pompował olbrzymie pieniądze w przerobienie tych dawnych magazynów na Centrum Sztuki Współczesnej, gdzie prezentuje swoją fantastyczną kolekcję przeróżnych dzieł sztuki. Pan Grzegorz nieco niedoszacowuje naszego inwestora. Według indeksu miliarderów Bloomberga sprzed 2 lat majątek François Pinault 2 lata temu dawał mu 32 miejsce wśród najbogatszych ludzi na świecie. I właśnie jego było przed laty stać, by zatrudnić gwiazdę japońskiej architektury Tadao Ando. Z zewnątrz to tego nie widać. To jest pięknie odrestaurowany budynek. Trzeba wejść do środka, trzeba zobaczyć te interwencje, trzeba zobaczyć, jak ta XXI-wieczna architektura w fantastycznie delikatny sposób potrafi się spotkać z atmosferą takiego właśnie tam XVII-wiecznego magazynu, przestrzeni dosyć surowej, wielkiej, rzeczywiście doskonale zaadaptowanej na cele ekspozycji sztuki współczesnej. Japoński architekt zachwyca. I tu powróćmy do zdania, które słyszeliśmy już na początku. No ten japoński architekt, on jest znany z tego, że on potrafi beton zamienić w alabaster. I dla samego tego doświadczenia warto tam pójść, bo w Wenecji tego alabastru dużo zobaczymy prawdziwego, tych marmurów, alabastrów, tak? Natomiast jak wejdziemy tam do wnętrza, to się okazuje, że materiał tak kojarzony no, z taką codziennością jakby budowlaną, tak? Z takim niczym szczególnym, jakimś materiałem konstrukcyjnym. Jak on może się zamienić w materiał pełen gracji? Tadao Ando, minimalista, mówi o swojej architekturze tak. Architektura musi poruszać serca ludzi. To jej istota. Musi dotykać ich w taki sposób, by byli szczęśliwi, że żyją na naszej planecie. I tu niespodzianka. Architekt Grzegorz Stjasny przypomina o jedynym istniejącym w Polsce obiekcie, który zaprojektowany został przez tego architekta. Na dodatek jedno z jego dzieł, może trochę pobocznych, można zobaczyć i w Polsce, bo w Poznaniu on jest autorem płotu ogradzającego park dookoła Starego Browaru, zamówionego przez inwestorkę Starego Browaru zainteresowaną sztuką i architekturą współczesną. Sprawa płotu, którego projekt dla Grażyny Kulczyk wykonał Tadao Ando, do dzisiaj dzieli mieszkańców Poznania. Architekt miał przygotować całą koncepcję Muzeum Sztuki Współczesnej. To długa historia na zupełnie inne opowiadanie. No cóż, czasem musi wystarczyć nam płot. Do odkrywania i nowego spoglądania na architekturę serdecznie Państwa namawiam. Dziękuję bardzo i zapraszamy do Wenecji, gdy Państwo mieli tak po drodze i wpadli tam podczas tegorocznych wakacji. 2273@kukaf.polskieradio.pl Nasz telefon i adres mailowy czynny w sprawie muzycznej poczty UKF do godziny 13. Po 13 to Myśliwiecka 357, ale wcześniej jeszcze mnóstwo czasu na Państwa propozycje. Kolejna z nich w tej chwili. Dzień dobry, witam serdecznie, bo tak trochę nostalgicznie się na antenie gra. Ostatnie piosenki takie były dość takie monotonne i spokojne, więc dlatego ja chciałabym poprosić dla mojej cioci Eli z Poznania Dire Straits Money for Nothing od Dominiki. Grupa Dire Straits. Jak tak dalej pójdzie, to będziemy mieli tydzień z grupą Dire Straits w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Ale co się wydarzy i co nadamy, to w zupełności zależy od Państwa. Czekamy do godziny 13 dziś na Państwa maile i telefony 227-UKF@polskieradio.pl. A jeśli ktoś w tej chwili jest zajęty i nie może ani zadzwonić, ani wysłać maila, to może zrobić to o każdej porze dnia i nocy, ponieważ poczta mailowa działa dokładnie 24 godziny na dobę. UKF@polskieradio.pl. Właśnie mailowe zamówienie w tej chwili od Bartosza, który razem z synkiem chciałby posłuchać Szadę w piosence Kiss of Lies z dedykacją dla żony i mamy Paulinki, która właśnie wróciła do pracy po urlopie. Ważne, czy słuchają Państwo trójki w domu, w pracy, na wakacjach czy w drodze. Szadę zawsze brzmi bardzo relaksująco. Kiss of Life, 227 trójek UKF, małpopolskiradio.pl. Byliśmy przed chwilą w Wenecji, teraz może przenieśmy się na Sycylię. Wakacyjna lektura w trójce. Czytam fragmenty mojej nowej książki zatytułowanej Marsala. Jarosław Mikołajewski. To Sycylia, jakiej może nie znamy, a więc zapraszamy. Język i buty. Na moją prośbę jedziemy grupą do Kutuzio, na pokorne przedmieście Marsali, do Nina de Vita, sycylijskiego poety, z którym dawno, kiedy nie był jeszcze siwy, czytałem wiersze w kazani. Chcę spotkać Nina, bo pamiętam jego wycofaną dobroć. Bo ważne jest poznać poetę w jego własnym domu. W tylu domach poetów już byłem. Jest to zawsze ciekawe. Nie przez to, co w domu mają, lecz przez to, jak po nim się poruszają, jak w niego wrastają. Na swoje 74 lata, ukoronowane piękną bielą włosów, Nino wydaje się mocne. Porusza się z energią, którą można by przypisać sportowemu życiu, a które wywodzi się z tego, że był chłopskim dzieckiem. jest, wciąż jest chłopskim dzieckiem, co za chwilę wyzna, a przy tym wybitnym i znanym poetą. Mieszka w pięknym i prostym domu, w którym się urodził. Mama pokazała mi kiedyś palcem ten kąt, wspomina, i powiedziała: urodziłeś się w tym miejscu, tutaj. I tutaj dziś jest moje biurko. Ściany całego domu wyłożone są książkami, schludnie poustawianymi w prostych biblioteczkach. Prócz nielicznych obrazów wiszą jakieś zdjęcia. To Sasza wyjaśnia przed jednym z nich. Nino był w przyjaźni z Leonardo Saszą. Odwiedzali się nawzajem. Sasza Nina w Kutuzio, Nino Saszę w Racalmuto. Pytam, co zatrzymywało uwagę w wielkim pisarzu, autorze Todo Modo. Inteligencja. I po chwili milczenia dodaje: przenikliwość. Miał takie chwile zastanowienia, w których rodziła się jakaś myśl. Wypowiadał ją i było widać, że coś przeniknął do granic. Zobaczył i wie. W gabinecie Nina gęsto się rozsiadamy. Nie dopuszczam do sytuacji, którą dobrze znam, że każemy gospodarzowi, dla którego wszyscy tutaj przyszliśmy, czekać na pytania. Od razu próbuję się dowiedzieć, co zadecydowało, że jest poetą piszącym w dialekcie. Nino lekko łamie się w plecach, jak dziecko przepytywane w szkole. Opowiada, jak trudno było mu odpowiadać po włosku, jak kazano mówić właśnie w języku. Zawstydzano pytaniem, które nieuchronnie padało, kiedy wyrażał się po sycylijsku. Co ty, po arabsku mówisz? Dialekt był więc czymś w rodzaju języka arabskiego. Funkcjonował jak w PRL-owskiej Polsce język chiński. Wciąż dźwięczy mi w uszach. Nie rozumiesz, co ja do ciebie mówię po chińsku? Tyle, że chiński był u nas mało prawdopodobny, a arabski na południowo-zachodniej Sycylii zdarzał się naprawdę. Dwa kraje dzieli w linii prostej może 100 kilometrów. Tunezyjskie dzieci naprawdę chodziły tu po ulicach. Chodziły do włoskiej szkoły i były widziane inaczej. Tak, że żadne dziecko nie chciało być dzieckiem arabskim. Nawiązuje się rozmowa. Nino opowiada, jak bardzo nie rozumiał w dzieciństwie, dlaczego nie wolno mu używać słów, o których w sposób naturalny wiedział, co znaczą, którymi mówili rodzice, dziadkowie. Biagio, poeta dialektalny Sycylii Wschodniej, dodaje swoje świadectwo o tym, że dialekt długo był dla niego jedynym językiem, bo w rodzinnym Militello rozmawiały w nim babcia i mama. Wspomina, że obie miały niezwykły talent opowiadania i było tak, że mały Biagio, zasłuchany, nie ruszał się godzinami z miejsca, żeby nie rozproszyć tego skupienia, zaczarowania. Dla Nina, jak dla Biagia, pisanie wierszy w dialekcie było więc nieuchronną decyzją. Po włosku było sztucznie, w dialekcie naturalnie. Po włosku było jak tłumaczenie z własnego języka na język zrozumiały, lecz obcy. Niccolò, który uważnie przysłuchuje się rozmowie, wtrąca, że mówienie po włosku było jak wkładanie butów na niedzielę. Że czuł się w tych butach niezgrabny, ociężały, śmieszny. Adina dodaje, że tak samo ona, dziecko w Rumunii Czałuszewsku, czuła się w butach wkładanych na akademię. Zachodzi słońce. Żona Nina, Giovanna, żywo uczestnicząca w rozmowie drobnymi wtrętami, zaprasza mnie na zaplecze, pokazuje pergolę i schody prowadzące na taras. Wchodzę, widzę morze, wyspy egadyjskie. Nie widać środkowej, ubolewa, zasłania ją tamta konstrukcja. Nie widzę konstrukcji. Jej realność jest przesłonięta przez baśniową, pamięciową obecność wyspy. Widzę wielką zgodę żywiołów. Mój wzrok nie ma się czego przestraszyć, nie ma czego odrzucić. Tak właśnie jest w chwili poezji, tego rzadkiego szczęścia, kiedy udaje się napisać akceptowalny przez siebie wiersz. Niby wszystko jest wytłumaczalne, że tam, gdzie jest ląd, nie ma wody, tam, gdzie jest woda, nie ma powietrza. A przecież wszystko jest nadzwyczajne i ponadnaturalne zarazem, a natura graniczy z cudem. Nad morzem umiera słońce. Nie w całości, po kawałku, co i raz odcinanym od reszty braci przez chmury. Zachodzi słońce, wołam do wszystkich, którzy na parterze jedzą ciasto i granitę. Kiedy wejdą na taras, słońca już nie będzie. W przeciwświetle wokół drzewa fruwają ptaki. Nie rozpoznaję i nie pytam, jakie. Proszę, żeby Nino przeczytał swój wiersz. Po sycylijsku, potem we własnym tłumaczeniu na włoski. Gotowy na moją prośbę siada, wyjmuje z teczki wydruk, czyta spokojnym, świadomym głosem. I libra stanno fermo, ma vince hanno una vita chi macina. ci sono i cingheggia, i sbentati, i luparini, i torti, i macanzisi. Alle volte ci sono i nannalà, i scarafuna, l'omini squaquegna, i incazzati, l'eroe. Ci sono i sivati tini, le cantonera bianche di fuoco. Przetłumaczę i prześlę, obiecuję. I jak rzadko w tym życiu obietnicę spełniam, chociaż nie całkiem wprost, z lekkim wsparciem języka włoskiego. Książki. Książki stoją nieruchomo, lecz mają w sobie życie odważne. Są wśród nich postrzeleńcy, libertyni, mruki, łotry, zdrajcy. Czasem są też głupcy, skąpcy, nędznicy, kochankoje, bohaterowie. Są lęki niewymowne w białych pauzach kartek. Jest cisza, są cierpienia, uderzenia serca. Książki są samotne jak ci, których się bije, poniża, wciśnięte w półki, milczące. Książki mają smutki, których my nie zrozumiemy, rozdzierające cierpienia. Kryją skarby, pieszczoty kogoś, kto pochylony, by myśleć, pisać na kartkach, wie o ich istnieniu. Jarosław Mikołajewski. Marsala. Książkę opublikowało wydawnictwo Austeria. Polecamy i zapraszamy. Zapraszała Barbara Marcinik. My zapraszamy Państwa do telefonów i do maili, bo do godziny 13, czyli jeszcze przez nieco ponad godzinę w Trójce, Muzyczna Poczta UKF 227 Trójek, UKF @polskieradio.pl i odrobina klasyki na zakończenie tej godziny w Muzycznej Poczcie UKF w Trójce. Jerzy z Wałbrzycha, dla mojej kochanej Wioletki z okazji urodzin, proszę o piosenkę Czesława Niemena Klęcząc przed Tobą. Zamknę oczy. Masz jeszcze siłę, by mnie zauroczyć. Tylko ty możesz ruszyć drogą, którą ja wybrałem. To ty, tylko ty masz usta, których tyle lat szukałem. Dlaczego więc nie chcesz uwierzyć mi? A może to jeszcze za mało, że klęcząc przed tobą wyznaję te słowa, których nigdy nie wyznałem. To ty. Dla ciebie znajdę ciszę w środku burzy. To ty. Tylko ty. Do ciebie wracam z mojej samotności wracam. Dlaczego więc nie chcesz uwierzyć mi? A może to jeszcze za mało, że klęcząc przed tobą wyznaję te słowa, wyznaję. A ty, tylko ty. Na ciebie czeka miejsce, gdzie nas nikt nie znajdzie, gdzie ze mną musisz pójść i tam pozostać.